Timothée Tikpial, Danny Luoba. Ya bin ye ti yomdi ya lulmini, ya nwakal pundi ban ya jirindi bicham bamba. Kebin de banda sugi utiyonu yeli len obangma. Ya yombin tuni ya cham bamba ndan po nda farba kalma bitye bikiba. Amma ban ya tuni bu po bonga la ki kye. Kalma bitye ya bin dani kuko tiye bu buakaba. Lanin tiye ngamba bangi kuko bili ban ya tiyendi yara. Nilo ba ya bang bang toma. Ka wati diro Jesu Kristi ma mwamma ya mtugulen utiyen tuoma. O bielen tija pare kina ban pu. O pia ibuwali len miniyama mima ampo keli tiopo nani uyianu yeni. Lankuli chuan linu mponle len le kwanle len kutuwa tabugu leni miya maal biyarma. Kuko tenke yabe ya yama mbiri bani yabe nkago kubi mwamwane ya niya len biyaba yonu kuli. Bitama ki utiyen tuoma tiye tinyuare. Mwamwane utiyen tuoma pia tinyuare bonchianla ya tiye ke onlo mangi opale len wampia yara. Kalma ti yiden chwa len li bakuli nganduna ni. Ti ya nya liye ni mo ti kanfrike ta li bakuli. Lan wane ti ya tiya mi jiema len ti tiya yekari li badagar tupo. Ama ya abu mbuwake tuwa piyara ba ba mitulumini. Biyan kwa biyara yan ka apia yan fuma. Ki ba birba yeni tuwa ba nan ujogur yeni. Ki teni ke bi feli ki bor. Ke li boy ni ba chanyi. Kalma ili buwama tiye buwam biyar la buwuli kuli ya jinu. Bini tiyamba dan kuwan biyama mi ligi buwamini ki yare ki ngali dandanli ki kuwan biyura lipa birki anlini. Ama fini utiye nlo. Ngansane ki ngala buwala ki ya nguwami tegama len utiye ntuwama. Len li dandanli, len mi buwama, len li juunli, len mi dingma. Anya mwali dandanli ya mwa ngali ki chwe ya miyali nkangbani. Utiyonu den yina ke ngan ba yari. Nangu den tiyene ya siri ngamo binde buwan kiyan lin tuwali kalma yari yapo. Ntenari nywa buwanli utiyonu yuwa mpuni yari mfo kuy li miyari ya nin tuwali. Den Jesu Kristi nin tuwali. Wani yuwa den tiyene o siri ngamo poni sa pilata nin tuwali. Ke ngan ya nguwa mintena ya nywa buwanli na chayin. Kida turba wamu hati tiyonu Jesu Kristi mba duwaro yuri ya yonu. Ni yonu ya pundi. Utiyonu bateni ke odoarmi yeni ntiyeni. Wani utiyonu yuwa bebe mpiyati kiyari. Yuwa yabali nkiye batu arkuli. Wani bebarab kuli bari kiyamo. Leni bidire kuli ya diro. Wani bebe nkipia kuma. Ki ye miyal kuli nkandangani ya yemini. Miyal kuli ndala yuwa. Ki kanfriki lo mo. Wani mpiya ya jigri. Leni ya pa kiyamo nkipia kwema. Hali ya yonu kuli. Amina. Ngantunde ya binti apiara nganduna na nini ke banda apiati ya pari ke da apiani biyula bipia mpo. Ya mina apia duguri. Ama bampiani biyula utiye mpo. Wanu yuwa mpunti lipuwa nukuli ke likandi ke buwati mangti pala lipo. Ango tunde ba ke banya tiendi ya ringani ke tiendi atuwa ngama ke liyawa ke lani ya tie bipia ma. Ango tunde ba ke banya apiati buli kendi. Bini mo ya tiyani. Ban ya tiyani yene ke bilte bi yula po ongal ma mwano ya yonon bati chwa po ke freke chwa li miya mwali. Fini Timote, an ya gu utiyanu piyani ke pare lene ya mafama ke yere len li dandali len ya niyama nyane binde ban ma ya mkitiye mo mwan kani. Bini tiyamba nware la bon la ke yare ke ngali dandali utiyanu ngambile ya yelene yukuri.